السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. الحمدللہ. اربعین نووی اور اربعین نووی کی دو احادیث آج ہوں گی 41-42 اور ہماری اربعین نووی مکمل ہو جائے گی. اور جس حدیث پر اربعین نووی مکمل ہوگی بہت پیاری حدیث ہے اور ہمارے لیے بڑا ہی اس میں ایک اطمینان کی کیفیت بھی موجود ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی جائے. جی تو حدیث ہے عن ابی محمد عبداللہ ابن عمر. عمر نہیں بلکہ عمر, یہ ہے عمر ہے عمر, یہ واو لگا ہوا نا تو یہ واو ڈیفرنس کے لیے عمر اور عمر میں. سو عن ابی محمد عبداللہ ابن عمر بن عاص عمر بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا, یہ مقولہ ہے. سو لا یؤمن احدکم, لا نفی کا آمن یؤمن ایمان لانا, احدکم یہ فائل ہو گیا مرکب اضافی ہے, تم اسے کوئی ایمان نہیں لاتا, حتی یہاں تک کہ یکونا کانا یکون یکون ہو جانا, اور یہ آن یہاں پر محذوف ہے. سو حتی یکون ہواہ, ہوا خواہش, سو یہ حالت رفع میں ہے یہاں پر, یہ مرکب اضافی ہے. سو یہ ہو عہد کی طرف واپس جا رہا ہے اور یہاں پر یہ اسم یکون ہے, حتی یکون ہواہ یہاں تک کہ اس کی خواہش ہو جائے, تبا ان پیروی کرنے والی, یہ حالت نصب میں یہ خبر ہو گئی یکونوں کے لیے. لا حرف جر ما موصولہ, جی تو فعل ماضی انا فاعل با حرف جر اور یہ ہا اس ماں کی طرف واپس جا رہا ہے, یعنی اس جو کی پیروی کرنے لگ جائے جو میں لے کر آیا ہوں. یعنی لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی خواہشات پیروی کرنے لگے, لما جئت بھی اس چیز کی جو میں لے کر آیا ہوں, یعنی قرآن کی سنت کی. سبحان اللہ کتنی مضبوط حدیث ہے. یعنی یہاں سے مراد ہے کہ اس کا ایمان اس وقت تک مضبوط نہیں ہوگا, قوی نہیں ہوگا, پختہ نہیں ہوگا کہ جب تک وہ ان چیزوں میں اس کی خواہشات کی جو ہے وہ اس کی جو خواہشات ہیں وہ پیروی نہ کرنے لگے قرآن کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ان احکامات کی, اور وہ جو آپ نے پھر ان کی تشریح بیان کی, پھر آپ کی جو سنتے ہیں. ہاں جی اس میں کیا بات کروں, غور کرنے کی بات ہے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا ایک حکم ہے اور ایک ہماری خواہش ہے. حکم ہے جھوٹ نہیں بولنا, ہم خواہش کرتے ہیں یار مجبوری ہے بول دیتے ہیں. حکم ہے سود نہیں لینا, ہم مزے کے لیے کچھ مجبوری میں اور کچھ مزے میں. حکم ہے داڑھی بڑھانا, ہماری خواہش ہے کاٹنا, یہ ہماری خواہش, ہم پھر اس کی پیروی نہیں کر رہے جو اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں. گانے سننا منع ہے, ہم سن رہے, ہماری خواہش ہے, ہمارا نفس کہتا ہے, پھر ہم نفس کے پیچھے چل رہے ہیں, ہم اس کے پیچھے نہیں چل رہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. تو یہ آپ کے میرے لیے ہم سب کے لیے بڑا کوسچن ہے. جی تو اگلی حدیث ہے عن ابن مالک رضی اللہ عنہ قال, ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, سمعت فعل ماضی انا فاعل مفعول, یقول حال مفعول کا, یقول فعل مضارع, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا. کیا فرماتے ہوئے سنا؟ قال اللہ تعالی, اللہ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, یبن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک الا ما کان منک ولا ابالی. اے ابن آدم, یا کی وجہ سے یہ منصوب ہوا, انکا یہ انتا اسم انہ ہو گیا, انکا یقیناً تو, ما دعوتنی, اب یہ ما مصدریہ ظرفیہ ہے, یعنی یہ ایک ٹائم لمٹ بتا رہا ہے. دعوتا دعا یدعو پکارنا, دعوتا فعل ماضی انت فاعل نی مفعول, انکا ما دعوتنی جب تک تو مجھے پکارتا رہے, ورجوتنی اور تو مجھ سے امید لگاتا رہے, رجا یرجو امید رکھنا, ورجوتنی یعنی انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لکا علا ما کان منکا. سو جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا, تو مجھ سے امید لگاتا رہے گا, غفرت لک میں نے تجھے معاف کر دیا, انا فاعل یعنی میں معاف کرتا رہوں گا. سو یہ ماں کی وجہ سے پھر میں ترجمہ یہ ماضی کا حال میں کر رہا ہوں, یعنی ما دعوتنی ورجوتنی آگے ہے غفرت لکا, تجھے معاف کیا کس بات پر, علی ما کان منکا, یعنی تجھ سے جو بھی ہوتا رہا, علی حرف جر ما موصولہ کانا, اس کا صلہ بن رہا اس کا ہوا فاعل جو ماں کی طرف واپس جا رہا ہے, منکا یعنی علی ما کان منکا, ولا ابالی اور مجھے کوئی پرواہ نہیں, لا نفی بالا یبالی یعنی پرواہ نہ کرنا, ولا ابالی فعل مضارع انا فاعل, ولا ابالی اور مجھے کوئی پرواہ نہیں, یبن آدم اے ابن آدم لو بلغت ذنوبو کا, لو شرطیہ بلغت ماضی واحد مونس ذنوبو کا مرکب اضافی, یہ فائل بن گیا چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے, سو لو بلغت ذنوبو کا اگر تیرے گناہ پہنچ جائیں, انان سمائی تاحد نگاہ آسمان, انان سمائی کہتے ہیں کہ جہاں تک آسمان نظر آ رہا ہے, جتنا آسمان نظر آ رہا ہے, ہاں جی غور کریں کتنی بڑی لمٹ دی گئی آپ کو یا مجھے ہم سب کو, انان السما تحد نگاہ جہاں تک بھی, یعنی لو بلغت ذنوب کا انان السمائی آسمان جتنے بھی گناہ ہو جائیں, ثم پھر استغفرتنی, استغفر استغفر مغفرت طلب کرنا, استغفرتا انت فاعل نی مفعول, تو نے مجھ سے مغفرت طلب کی, غفرت لک تجھے معاف کر دیا, میں تجھے معاف کر دوں گا, غفرت لک, یبن آدم اے ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, انتا یہ اسم انہ ہو گیا آگے خبر ہے, لو شرطیا اتیت اتا یاتی آنا, اتیت فعل ماضی انت فاعل نی مفعول, اگر تو میرے پاس آئے بقراب الارض یعنی زمین کے برابر, مرکب اضافی خطایا گناہوں کو لے کر, انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, ابھی خطایا تمیز ہے اس بقراب الارض کی کہ زمین برابر, کیا زمین برابر, سو یہ خطایا بیسیکلی تمیز ہے یعنی زمین برابر گناہ لے کر آ, قراب الارض زمین برابر زمین کے جتنے, ثم پھر لقیتنی لقی یلقا منا, لقیتنی پھر تو مجھے ملے, لقیتنی انت فاعل فعل ماضی کا صیغہ, پھر تو مجھے ملے, لا تشرک, یہ لا یہاں پہ اصل میں یہ لا کے یہاں پر زبر ہے, لا تشرک اشرک یشرک شرک کرنا, لا تشرک بی شیئن, تو نے مجھ سے میرے ساتھ کوئی شرک نہ کیا ہو یا تم مجھ سے میرے ساتھ کوئی شرک نہ کرتا ہو, لا تشرک بی شیئن لأتیتک بقرابها مغفرۃ لأتیتک اتایاتی, اچھا یہاں پہ یہ لقیتنی سے مراد ہے یعنی مجھے ملنے سے مراد ہے کہ مغفرت طلب کرنا, یعنی اٹس ناٹ میننگ بائی کہ روز قیامت تو ملے گا کیونکہ ایسا تو ہے ہی نہیں نا کہ انسان اتنا بڑے گناہ کر دے روز قیامت اللہ سے ملے اور اسے شرک نہ کیا ہو تو اللہ سب معاف کر دے گا فوراً, نہیں ایسا نہیں ہے, وہاں پہ تو ڈفرنٹ سینریو ہے, تو یہاں لقیتنی سے مراد ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مغفرت نہیں اللہ معاف کر دے غلطی ہو گئی, اور شرط کیا ہے کہ لا تشرک بی شیئن یعنی اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہ کیا ہو, پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں, لا اتیتک بقرابها مغفرتا, میں اتایاتی انا لا اتیتک بقرابها یعنی میں لے کر آؤں گا تیرے پاس اس جتنی مغفرت اتنی ہی مغفرت, اب یہ بقرابها میں یعنی اس کی مقدار جتنی مغفرتن مغفرت لے کر آؤں گا, سو اتیت فعل ماضی کاف مفعول انا فاعل, سو یہ ہماری حدیث مکمل ہو گئی, یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک, اے ابن آدم جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا امید لگاتا رہے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا, علی ما کان منک جو بھی تجھ سے ہوتا رہے گا, ولا ابالی اور مجھے کوئی پرواہ نہیں, یا ابن آدم اے ابن آدم لو بلغت ذنوبک انان السماء, اگر تیرے گناہ آسمان کی حدود جتنے بھی ہو جائیں, ثم استغفرتنی غفرت لک پھر تو مجھ سے مغفرت مانگے میں تجھے معاف کر دوں گا, یا ابن آدم اے ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہ لے کر آ, ثم لقیتنی پھر تو مجھ سے ملے یعنی مجھ سے استغفار کرے, لا تشرک بی شیئا یہ تیرا حال ہو کہ تو میرا شرک میرا کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو, لا اتیتک بقرابها مغفرتا میں تیرے پاس لے کر آؤں گا مغفرت اتنی ہی, یعنی یہ ہاں واپس زمین کی طرف جا رہا ہے, سو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہم جیسے گناہ کاروں کی طرف یہ ایک تحفہ دیا ہے ہمیں کہ بھائی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, شرک سے دور رہو. شرک ایک ایسی بیماری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے مغفرت حاصل کرنے میں بھی رکاوٹ کا باعث بن جاتی ہے, اور یقیناً آخرت میں روز قیامت والے دن بھی یہی سب سے بڑی رکاوٹ بنے گی. اچھا آپ غور کریں, سمجھ نہیں آتی ہم کیسے لوگ ہیں. اب یہ جو آدمی ہوگا, ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, انک ما دعوتنی, اب وہ اللہ کو کب پکارے گا؟ اب دیکھیں ہندو تو اللہ کو نہیں پکارتے, نہ عیسائی بھی کسی اور کو پکارتے ہیں, بدھ کو پکارتے ہیں, منگول کسی اور کو پکارتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جو جن کے اندر رب کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, ان کے اپنے جو ہیں وہ رب ہیں, انہی کو وہ پکارتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ فرما رہے ہیں کہ لا تشرک بی شیئن, کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو. اب جو پکار رہا ہے رب کو, اس کا مطلب وہ رب پہ ایمان تو لا رہا ہے نا کہ رب ہے, وہ رب کو پکارے جا رہا ہے, اس سے معافی بھی مانگتا ہے. تو لا تشرک بی شیئن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے میرے پیارے بھائیوں بہنوں, اس پر غور کرنا ہے ہمیں کہ ہم سے کوئی ایسی لغزش بھی نہ ہو جائے کہ جس میں شرک کا شائبہ موجود ہو. اگر کسی کو کوئی عالم دین یا کچھ لوگ ان کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ یار یہ شرک ہے, فوراً اسی کہڑا بوتر پکار رہے ہیں, اسی کہڑا فلاں کر رہے ہیں, یہی تو سارا مسئلہ ہے. پھر آپ نے ڈیفینیشن سمجھی نہیں ہے, پھر آپ نے ان چیزوں کو اصل میں انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا کہ جو شرک کا باعث بن رہی ہیں. یہ چیزیں تو لگ رہی ہیں کہ روز قیامت پتا کہ کیا شرک تھا اور کیا نہیں تھا. آج تو دھوکے میں آ چکے, شیطان بھی دھوکہ دے گیا, کچھ مولوی بھی دھوکہ دے گئے, وہ مولوی جنہوں نے شرک کی پٹیاں پڑھائی ہیں, آیات کو توڑ موڑ کر پیش کر دیا. یعنی ان کو سیدھی آیات سمجھ نہیں آئی, لوگوں کے کولوں سے آیات سمجھ آئی ہیں. اب وہ مجبور ہیں, بے چارے ہیں, ویسے میں تو ان کو بیچارے ہی کہتا ہوں, بے چارے ہیں, میں مسکین لوگ ہیں. یہ جو فلانے کا کال ہے تو پھر فلانے کا کال قرآن سے آگے رکھا ہوا ہے, اب فلانے کا کال ہے تو اس سے پیچھے کیسے ہٹیں؟ بہر الخیر میرے یہ ٹاپک نہیں ہے, میں بعض وقت چاہتا بھی ہوں کہ اس پہ بات کروں, لیکن میں کہتا ہوں اللہ ہدایت دے مجھے بھی ہم سب کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے. انشاءاللہ صحیح بخاری میں ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.